Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün konumuz muhteremler Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Yusuf Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var bu konuda. Tabii Mevlamız hiçbir şeyi boşuna bize bildirmez Kur'an-ı Kerim'inde. Yani Kur'an gibi Allah'ın kelamına geçen bir konu. Mevlam buyuruyor bu hakkında. Aslında kasası Mevlam buyuruyor. En güzel kıssa. Yusuf Aleyhisselam'ın olayında. Neler var şimdi bunda muhteremler? Bir rüya tabiri meselesi var şimdi. Rüyalar nedir? Bunun anlamı nedir? Bir rüya gerçek de olsa hemen yorum bedenen geliyor mu? Sonra iman açısından, kader açısından bundan çok ibretler bunda. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri tabi zamanla Mısır'ın başına geçecek, hükümdar olacak. Ama Mevlam onu nereden geçiriyor, nereden gidiyor? Tabi bunda şey incelikler var. İnşallah konuya girelim inşallah Teala. Yalnız tabi bu süreyi, şerifeyi eğer baştan başa tefsir edersek belki bir sene sürer. Bu yüzden işte nasıl olur inşallah? İçinden bazı özetler alacağız bundan inşallah. Mevlamız buyuruyor bizlere Bismillah İz kâle Yusufu li ebihi İz üzkür anlamında ya Muhammed'im hatırla şu zamanı ki Yusuf babasına dedi ya ebeti ey benim babacığım diyor Yusuf Aleyhisselam inni ben re'ytü gördüm ehade aşere kevkeben 11 tane yıldızı ve şemse güneşi ve kamera ayı re'itüm li sacidin onların bana secde ettiğini gördüm dedi Yusuf Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam Hazretleri babası Yusuf Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam babası İshak Aleyhisselam. Onun da babası İbrahim Aleyhisselam. Yani hep baba, oğul, dede, torun hep peygamberler silsilesi. Böyle bir temiz bir aile silsile. Yakup Aleyhisselam'ın o anda 12 tane oğlu vardı. İki oğlunun anneleri ayrı. Yusuf ile Bünyamin. Bunlar ikisi anneleri ayrı. Diğer de anneleri ayrı. Tabii her şey hikmeti var. Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf'unu çok çok severdi. Yani burada aşırı kelimesini kullanmayacağım da onu çok severdi Yusuf Aleyhisselam'ı, Yakup Aleyhisselam. Onu yandan ayırmazdı. O kadar bunu çok severdi. Yine böyle bir cuma gecesi imiş. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri de 12-13 yaşlarında iken bir cuma gecesi Yusuf Aleyhisselam işte bu rüyayı görüyor. Rüyasında kendisini yüksek bir dağda görüyor. Fakat çok güzel bir tepe dağlık öyle. Yeşillik, böyle bağ bahçeler öyle bir yerde görüyor. Hemen tepenin de yanından bir ırmak akıyormuş. Orada kendisini görüyor. Bir tatlı oturmuş. Gökten 11 yıldız yere iniyorlar. Güneş yere iniyor, tepeye iniyor. Ay da tepeye iniyorlar. Bunda Yusuf Aleyhisselam'a buradaki secde saygı anlamında. Ona saygı yapıyorlar. Onun itaatine giriyorlar. Himayesine, korumasına giriyorlar bunlar. Tabi o anda Yusuf Aleyhisselam çocuk henüz daha 12-13 yaşlarında. Rüyanın tam yorumunu kendi bilemiyor. Hemen kalkıyor gece. gerçek sadık rüyalar çok açık, net olur. Karışık olmaz. Kısa olur. Uzun olmaz. Sonra bu rüyayı gören kişi hem anda uyanır muhteremler. Hem uyanır böyle. Rüyayı sadıka derler bunlara. Kısa olur, çok açık, net olur. Karışık olmaz. Bunu gören kişi anda hemen uyanır. Yusuf Aleyhisselam da çocuk cuma gecesi bu rüyayı görüyor. Tabii gerçek rüya bunu etkiliyor. Çok duygulanıyor. Hemen kalkıyor. Babası görüyor Yakup Aleyhisselam. Çok sevdiği Yusuf'unu. Yusuf ne oldu yavrum? Baba bir rüya gördüm baba diyor. Hayır olsun sana bakalım yavrum diyor. Rüya anlatıyor tabii o da. Gördüğünü söyleyince tabii Yakup Aleyhisselam peygamber. Her peygamber rüya tabirinin yorumunu tam kesinlikle bilir. Böyle tahmin değil. Bu rüya tabiri okumak ile olmaz muhteremler. Yani öyle hoca işi falan değil. Şimdi günümüzde biri rüya görür, efendim filan hocaya sordum böyle yorumladı. Hiç asıl yok olmadı. Tahmin. Yani kişi kendini tahmin etsin, hoca tahmin etsin, bunlar tahminin ötesine geçmezler bence. Rüya tabiri o leddüni ilme bakan bir konu. Bunu peygamberler bilir. Ancak büyük veliler bunları bilirler böyle. Yalnız peygamberlerin yorumu hiç şaşmaz, kesin olur. Yakup Aleyhisselam Hazretleri oğlu Yusuf'undan rüyayı dinleyince tabi hemen yorumunu biliyor. Yorumunu biliyor. Yusuf Aleyhisselam az çok rüya, onlar da rüyası malum oluyor yorumu. Şöyle diyor. Kale. Yakup Aleyhisselam diyor. Ya büneyye. Ey yavrucuğum. Onu demiyor da ismi tezkir geliyor burada böyle. Ey evlatçığım, yavrucuğum. La tuzreke ala ihvetike. Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine söyleme. Öbürleri bundan büyük. Yalnız Arapçada abi kelime yok Arapçada. Yani Arapçada abla, abi diye bir kelime yok Arapçada böylece. İster küçük olsun, ister büyük olsun kardeş kelimesi geçer, Arapçada geçer. Onun için böyle buyuruyor. Ya evlatçığım sakın ha bu rüyanı kardeşlerine, onlara sakın ama bunu sakın söyleme. Demek ki onlar da bunun yorumunu bilebilecekler. Biraz açık olduğu için tabii rüyanın yorumu. Sana hile yaparlar diyor. Ayet tabi okumuyor kısa olması için. Sana bunda hile yaparlar, sana tuzak kurarlar, sana kötü yapmaya kalkışırlar, zahmet çekersin. Bunun için bunu sakın kardeşlerin rüyanın tabirini söyleme. Bu tabi gizli kalması gerekiyordu. Ama Allah'ın hikmeti olacak ya tabi. Allah'ın takdiri kadri böyleymiş. Peygamber de olsa ilahi kader karşısında o da bir hiç zayıf kalıyor. Yakup Aleyhisselam'ın bir gelini bunu duymuş. Yusuf Aleyhisselam babası rüyasını söylediğini, onun da bunu sakın söyleme dediğini duymuş bir gelini. Hemen bu gelin tabi bunu kocasına söylüyor. Yusuf böyle bir rüya görmüş derken anlıyorlar. Tabi merak etmeyin diye kısa söyleyeyim. Çünkü rüyanın yorumu 40 sene sonra çıkacak, meydana çıkacak böylece. Yorumu kısa da söyleyeyim şimdi inşallah. 11 yıldız, 11 kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın. 12 kardeşler, biri kendisi. 11 kardeşi, güneş babası, ay annesi. Annesi ölmüştü ama teyzesi vardı babasının nikahında. Teyze anne yerine geçiyor. Demek ki babası güneş, ay annesi, 11 de kardeşi Yusuf Aleyhisselam'a saygı yapacaklar. Onun emrine girecekler. Allah böyle takdir etmiş. Mevlam bunu Yusuf Aleyhisselam rüyasından gösteriyor. Bu tabi kesinlikle olacak. Olacak bu. Fakat bu gelin bu rüyayı duyuyor. Yakup Aleyhisselam ona aman bunu sakın dediğini duyuyor. Kocası bunu söylüyor. O da konusu da diğer kardeşlerine bunu söylüyor. Zaten Yusuf Aleyhisselam'ı çok bundan kıskanırlarmış. Babaları onu fazla seviyor diye. Toplamda kenarlarına şimdi 10 tanesi. 11'ler fakat biri Bünyamin henüz daha küçük. Yusuf da ana baba bir kardeş bu. O bunlar dahil değil. 10 kardeş toplanır bir araya geliyorlar gizlice. Diyorlar ki iz kalu. Le Yusuf'u ve Yahubilen ebine ahır. Diyorlar ki Yusuf ve onun kardeşi Bünyamin diyorlar. Babamız da bizden daha sevgili. Babam onları ikisini daha çok seviyor. Ve nahnu usbe. Halbuki biz diyorlar, bak güçlü kuvvetli bir toplumuz diyorlar, 10 kişi. Her işi gören biziz diyorlar. Ava giden bunlar, koyunlara giden bunlar, koyun da işleri öyleydi onların o zaman. Bütün iş yapan biziz diyorlar. Böyleyken diyorlar, babam Yusuf'unu ve öbürünü Bünyamin'i bizden çok seviyor. Yakup Aleyhisselam Hazretleri, Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı görmezden evvel, babası Yakup Aleyhisselam, o anda Allah-u Teala rüyasında şöyle göstermiş, 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. Tabi Yakup peygamber rüyayı anlıyor. Şimdi rüyada görülen hayvanlar nedir muhteremler? Hayvandaki sıfata bakılır. Hayvanın sıfatı nedir, özelliği nedir? Nedir kurtun özelliği? Tabi canavardır, acımasızdır, merhametsizdir bir. İkincisi hasettir kurtlar, hasettir. Bir kurt bir koyunun ciğeriyle doyar ama sürüye girdi mi hepsinden bol bu bırakır. Hasettiğinden der. Yakup Aleyhisselam bakıyor ki rüyasında 10 tane kurt, iri iri kurtlar oğlu yavrusu Yusuf'a saldırıyorlar. Bunu görüyor. Bunun için öyle diyor işte. Evlatçığım sakın rüyanı karına söyleme. Onu sihir yaparlar böyle diyor. Şimdi tabi bundan duyunca bu rüyayı yani Yusuf Aleyhisselam ileride bir lider olacağını, bir makam ve geçeceğini ve kendilerinin de onun emrine gireceğini duyunca bunların hasettiği daha da artıyor kardeşlerin, artıyor. Bunu duyunca toplanıyorlar. Diyorlar ki, işte diyorlar, babamız diyorlar, Yusuf'u, Bünyamin'i bizden daha çok seviyor. Ve nahnu usbe, halbuki bize diyorlar, güçlü koyduğu bir toplumuz, her işi gören biziz. İnne ebana, bizim babamız diyorlar, bu konuda, lefil dalali mübin. Açığa diyorlar, yanlış yolda diyorlar şimdi bunlar. Hani peygamber tabii. Peygamber tabii yanlış olmaz. Fakat o anda bu 10 kardeş sırf hasettiklerinden çekemeyince babalarını bile öyle kötü halde sıfatıyorlar. Babamız diyorlar, yanlış bu yolda bu yolda diyorlar. Peki ne yapalım diyorlar şimdi 10 kişi. Toplamışlar gizlice. Aradan görüşüyorlar. Peki ne yapalım? Yani Yusuf ileride böyle bir makam mevkiye geçmesin. Bunu engelleyelim, bunu önleyelim diyorlar. Akıllarınca. Tabi kader yazmış bunu. Ne yapalım? Tabi burada görüş belirtiyorlar. Ve biri şöyle diyor. Uktulu Yusuf'a. Yusuf'u öldürün. Onu öldürelim diyor. Öldürelim. Evit rahu Erol'dan yahut onu ıssız bir çöle bırakalım diyorlar. yani canavarlar parçalasın ya da açsız kalıp ölsün ya doğrudan doğru direkt öldürelim diyor, teklif ediyor. Fakat tabi ne de olsa babaları peygamber olduğu için böyle bir adam öldürmek bunlara çok korkunç geliyor birdenbire. Katil olmak zor geliyor. Hemen dönüş yapıyor teklifi sunan. Olmasa onu diyor çölde uzak bir ıssız yere bırakalım. Orada ya bunu kurtar parçalarlar ya da ölür gider diyorlar. Gider diyor. Ve ondan sonra diyor işte babanızın yüzü diyor size döner. Bunu unutur. Peki sonra ne olacaksınız? Sonra diyor tevbe edersiniz diyor. Yine Allah sizi işte affeder diyor. İşte iyi olursunuz diyor. Öyle diyor bunlara. İşleden biri ismi Yahuda'ymış, onun ismi Yahuda. On tanan biri. Zaten onun için Yahudi deniyor onlara. Onun nesli çok kalabalık geldiği için aslında İsrail'dir. Yakup Aleyhisselam ismi, bir ismi İsrail'dir. Beni İsrail, İsrail oğulları. Fakat sonradan Yahuda, onun nesli daha çok geldiği için Yahudi dendi bunlara. O diyor ki, Yahuda diyor ki, o biraz daha işlerinden merhameti biraz daha fazla olanmış. La taktulu Yusuf'e. Aman diyor, öldürmeyin Yusuf'u diyor şimdi. Ölüm zor geliyor buna. Velkuhu, onu atın fi gayabetin cübbi. Onu diyor, bir derin atın derin kuyuya. Onu kuyu, derin kuyu atınız. İleride diyor, bir seyyare, kervan geçerken oradan çıkarıp başta götürürler. Yani ölmez istemiyor bir tanesi. Ve sonunda buna karar veriliyor. Yusuf'u alacaklar, götürecekler. Onların bildiği bir kuyu varmış. Kudüs ile Mısır arasında tam böyle kervanların geçtiği yola yakın bir yerde çok derin bir çöl kuyusu varmış. Kuyun dibi görünmezmiş. Bunu atalım diyorlar. Ya kuyuda ölüp kalır, ya diyorlar bunun bir seyyare gelen kervan bunu çıkarır, götürür, başlayıp götürür diyorlar. İkisinden biri olur diyorlar. Şimdi tabii bir mesele kalıyor şimdi. Yusuf Aleyhisselam hep babasının yanında. Onu da nasıl alacaklar şimdi? Geliyorlar, babalarına geliyorlar. Kalu ya ebana maaleke la te'menna. İstiyorlar diyorlar, baba ne olur diyorlar, Yusuf'u ver diyorlar, o da bize haber gelsin. İşte gelsin, görsün böyle, çöl havasını alsın, yayla havasını alsın, beti diyorlar. Israr ediyorlar, babaları hayır, onu veremem diyor böyle. Tabii o da biraz şüphe ediyor durumlarından, rüyada görmüştü, bunun için onlara güvenemiyor. Vermeyince, yani güvenemediğini belli edince, onu diyor ki, ya ebana maaleke la te'menna. Baba neye bize güvenmiyorsun? Niye onu bize vermiyorsun? Bunun üzerine geliyorlar Yusuf Aleyhisselam'a, şimdi bunlar gizlice. Diyor ki abiler Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf diyorlar, babamıza yalvardık, seni istedik diyorlar. Bak biz de çöle gidiyoruz diyorlar. Şöyle şöyle ağaçlar var, çöl meyveleri var, şunlar var, işte av var, temiz havası var, böyle çökmedi diyorlar. Diyorlar biz babamı tekrar yarın isteyeceğiz. Sen de babama yalvar diyorlar. Seni kıramaz diyorlar. Bir zahmet gelirsin diyorlar Yusuf Aleyhisselam'a. Ve akşamdan geliyorlar şimdi babalarına bunlar. Diyorlar ki babalarına, 10 kişi. Ersülü meana gaden. Baba ne olur diyorlar, yarın sabah bizim abi Yusuf'u gönder. Yerta'a. Orada çöl meyvesinden yer diyorlar böyle. Demek ki öyle meyve varmış çöllerde. Ve yel'ab. Diyorlar koşar, oynar, spor yapar, temiz hava alır, bedeni gelişir, sağlığı gelişir. Hep burada oturuyor diyorlar. Ve inna lehu lehafizun. Biz onu koruruz diyorlar bak diyor. 10 kişiyiz diyorlar. Güçlü kuvvetliyiz diyorlar. Biz diyorlar çığ adamıyız. Onu biliyoruz. Onu koruruz diyorlar. Buna da Yakup Aleyhisselam ağzından kaçırıyor işte. En yekülü zi'bü ve entuhanü gafilin diye. Ağzından kaçırıyor. Tabi demek ki peygamber de olsa Allah'ın tabi takdiri neyse olacak. Diyor size güvenemem diyor. Siz diyor ondan gafil iken yani size başka bir şeyle uğraşırken kurt gelip onu kapabilir. O arazi de çok kurt varmış. Çok koyun sürüsü olduğu için oraya çok kurt gelirmiş. Korkarım onu kurt kapabilir diyor. Buna diyorlar ki baba diyorlar eğer kurt onu kaparsa diyorlar bak biz 10 kişiyiz. Yani biz yazık olur diyorlar böyle. Yani insanlar bizi ayıplarlar. Bizi koruruz diyorlar, söz veriyorlar. Bu arada tabii Yusuf Aleyhisselam araya giriyor şimdi. Babasına çok yalvarıyor. Ne olur baba? Ha bunda benim ağabeylerim. Onu da güçlü, kuvvetli, sağlıklı, sıhhatli insanlar. Tam doğa insanı. Av avlıyorlar, koyunları otluyor, koyun süt içiyorlar ki otlayan içiyorlar. Tam doğa insanları, yediklerin doğal, aldığı hava doğal hava. Gayet sağlıklı insanlar. Yusuf Aleyhisselam yalvarıyor. Ne olur babacığım, bak bunlar ağabeylerim, onlar beni kurttan korurlar. Merak ediyor şimdi. Ama aslında bunlar kaderin böyle yazdığı, çizdiği noktalar bunlar muhtemelen böylece. Yani elde bir şey yok aslında böylece. Yani kişi aslında bir akarsudaki saman çöpü gibi aslında bir insan böylece. Yani kader insanı götürüyor aslında oraya. Yakup Aleyhisselam öbür 10 tane oğlunun isteğini pek dikkate almadı ama Yusuf Aleyhisselam araya girince çok çok yalvarınca Yakup Aleyhisselam onu kıramadı şimdi. Onu kıramadı Yakup Aleyhisselam böylece. Razı oldu. Razı oldu. Ama o uyuyamadı Yakup Aleyhisselam. Ona bir şey olacağı uyuyamadı korkusundan. Erkenden onu yıkandırdı. Çamaşırı hemen değiştirdi. Bunları uğurlamaya çıktı Yakup Aleyhisselam. Bunları uğurlamaya çıktı bunları. Arkandan baktı. Felemma zehebu bihi 10 tane abisi onu alıp gittiler. Yakup Aleyhisselam arkadan bakıyor böyle. Bakıyor. Yakup Aleyhisselam'ın gözünden kayboluncaya kadar çok iyi muamelatlar kardeşlerine. Hepsi böyle. Elini tuttular artık, kucağını aldılar böyle, onu sevdi, okşadılar böyle güle konuşa gidiyorlar. Ne zaman ki artık tepeyi aştılar, baba artık göremce duruma gelince iş değişti muhtemelenler. İş değişti. Birdenbire buna da bir sertlik başladı. Yusuf Aleyhisselam'a karşı böyle. Azalanma, öfkelenme, sertlik. Tabii o Yusuf Aleyhisselam çok tertemiz kalpli. Ne oldu o orada anlayamadı. Şimdi biri tokat vuruyor, öbürüne gidiyor. Abi babam vurdu diyor. O da tokat vurur muhtemelen önce. Bunu dövme başlar böyle. Böyle döve döve götürüyorlar. Ve oradaki kuyuya geldiler. O kuyu şu anda Ürdün'de muhteremler. Hala duruyor kuyu böyle. Ürdün'de o kuyu. Bu kuyu da yani hepsi ezelde takdir olmuş ya muhteremler. Bu kuyu çok derin. Zaten çölle su çabuk çıkmaz. Yani mecburi kuyu derin olur böyle. Bu kuyu daha da derinmiş. Bu kuyunun tam geniş kuyu dibinde bir sert kaya çıkmış böyle. Sert kaya. Kayanın yani yarısı kuyuyu kapsıyor böylece. Bu kuyuyu kazanlar çok uğraşmışlar. O kayayı parçalayamamışlar. Kaya. Kuyunun dibine doğru yarısında kaya, öbür tarafı suymuş dibi. Hikmetine bakın şimdi böyle. Tabii olacak. Çok derin bir kuyu. Bu kuyunun başına gelince Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini çıkarıyorlar. O zamanki insanların giydiği nasıldı? Uzun bir gömlek, tek gömlek vardı insanlarda o zaman böyle. Herkes de tek bir gömlek uzun giyerlerdi. Hatta altında kilot da olmazdı. Tabii bir kıtlık var. O zaman da kumaş yok fazla böyle. Bunlar tutuyorlar bu sefer. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini aldılar. Tabii çıplak kaldı. Ağlama başladı. Abi, beni madem öldüreceksiniz, ne olacağını bilemiyor. Hiç olmazsa Allah'ım böyle çıplak gitmeyeyim. Almayın benim gömleğimi. Yalvardı. Da dinlemeler tabii. Bir de iki eline bağladılar ellerini. Bağladılar. Beline ip koydular. İp bağlamadan böyle. İpi ortadan koydular böylece. Başladı bunu aşağı sarkıtmaya böyle. Tam kuyunun yarısına gelince ipin ucunu böyle bıraktılar. Düştü. Kuyuya gitti Yusuf Aleyhisselam böyle. Kuyuya gitti. Fakat bakın Allah'ın hikmeti o kayaya düştü. Eğer o kayanın kazılı yerde o kuyunun kazılı kaya olmasa tabi suya düşecek, boğulacak. Boğulacak orada bence. Allah'ın hikmeti Yusuf Aleyhisselam elleri bağlı olduğu halde o kayaya düştü. Yalnız düştüğü anda dizin ayağın dizin biri kuyuya, kayaya sert çarptı. Ayağı çok incindi. Aşırı ayağı incindi. Ağrımaya başladı. Tabi çocuk. Bunun üzerine bağırdılar birkaç tanesi şimdi. Yusuf, Yusuf. O da herhalde ağabeylerine pişman oldu. Beni çıkacaklar diye abicim buradayım dedi. Vallahi ölmemiş. İşten birkaç tanesi daha da bire merhametsizdi. Taş atma başlar kuyuya ölmesi için. Yine bağırdılar Yusuf diye. Artık bir cevap vermedi. Kuyuya düştü. Elleri bağlı, çırılçıplak. Ayağında muazzam sancı. Kuyunun da dibi görünmüyor ama. Kapkaranlık. Ama tabii Rabbim hepsini görüyor biliyor muhtemelen. Ama takdir etmiş böylece. Rabbim Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ya Cebrail git bakalım benim bir peygamberim kuyuda. Olacak ya muhtemelen. Kuyuda. Peki nasıl oluyor muhtemelen böyle bir peygamber nasıl kuyuya atılıyor acaba böyle? Peygamber değil onu da. Namzet. Nasıl atılıyor? İşte adı cemaatimiz liderler. İster devletin başında resmiyette olsun, ister böyle önder bir peygamber olsun, bunların her birisi, yani mali liderler, adil hükümdarlar, ne kadar gelmişse tarihte devletin başına, bunların her biri bu yoldan geçmiştir böylece. Onlar da halktan biri olması gerekiyor onların da. Eğer böyle şımarak büyüseler, sayıda büyüseler, öyle belli makama gelince halkın durumu bilmezler. Masa başında karar verirler. İnsanı tanıyamazlar. Bunun için peygamberlerin her biri ve adil hükümdarların her biri bu yoldan geçmiştir böylece. Cezaevine girecek, şuraya girecek, buraya girecek, aç kalacak, fakir olacak, köle olacak ki onların da durumunu bilebilsin. Onlar da bir insan. Onlara yukarıdan bakmasın onlara. Yusuf Aleyhisselam kuyuda. Cebrail Aleyhisselam geldi, selam verdi. Ya Yusuf, ben melekim. Rabbim beni sana gönderdi. Yalnız kalma diye. Korkma diye. Neye korkayım dedi. Rabbim var ya, ben babamın yanında da olsam, burada da olsam, ben Rabbimle beraberim. Ne korkayım, ne fark eder buyurdu bence. Elini çözeyim mi? Sen bizi çöz. Elini çözdü. Cebrail Aleyhisselam ona cennetten bir gömle getirir. Cennet gömleği getirdi. Bu cennet gömleği muhteremler avucuna alınca küçük oluyormuş böyle şey. Giyince gidin kadar büyüyor. Tam bedenin kalıbına uyuyor. Cennet gömleği yeşil. Cennet gömleği. Bu cennet gömleği soğuktan koruyor. Sıcaktan koruyor. Onu giyen kişi kutuplara girsin üşümez. Ateşe atılsın, yanmaz. İçine su geçmez böylece. Öyleymiş. Cevabı Aleyhisselam buna gömleği verdi. Yusuf al. Bu deden İbrahim'den kaldı. Ona götürmüş ateşe atılırken, atıldığı zaman dede İbrahim'den kaldı. Bu benden saklı, bunu giy. Onu giydirince ne üşüme geldi üzerine, ne bir şey geldi böyle, rahatladı. Yalnız tabii dizindeki ağrı çok sancı devam ediyor. Ahva demiyor ama. Yalnız bazı elinde olmadan elinde uğurluyor. Dizin hafif böyle. Elinde uğurluyor. Tabi Cebrail Aleyhisselam farkında işin. Yusuf dedi. Bak ayağın kaya vurdu. Buradan sancı çekiyorsun. Allah-u Teala dua et. Rabbim sana şifa verir. Durdu biraz da. Utanıyor mu Cebrail dedi. Allah beni görebiliyor mu? Görebiliyor. Dilerse istemeden de verir o bana. Demek ki Rabbim belki benim bir acı çekmemiştiği biraz. Allah'ın iradesine razıyım. O bana daha tatlı geliyor böyle. Baktı Cebrail Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam çürü daha. Dua etme utanıyor. Dedi ki biraz sonra Yusuf, ben bu dua edeceğim. Bana amin der misin? Sana derim. Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi Yusuf'a şifa ver. O da amin dedi verdiği için. Amin dediği anda tabi şifa yere geldi muhtemelen. Hiçbir şey kalmadı. Üç gün, üç gece kuyuda kaldı muhtemelen. Üç gün, üç gece kuyuda kaldı. Namazını orada kıldı. Ne değişti orada? İki rivayet var. Bir rivayette abiden birisi Yahudi olan ona gidince yemek, ekmek bir şey getiriyormuş. Atıyormuş yine. Bu bir rivayet. Bu zayıf rivayet. Daha kuvvetli rivayet, Cebrail Aleyhisselam ona cennetten ince getiriyormuş. Cennetten getiriyormuş. Bu daha kuvvetli rivayet, onu getiriyor. Üç gün, üç gece orada kaldı. Şimdi gelelim inşallah, abilerin ne oldu, babası ne oldu şimdi? Tabi babası evde bekliyor olduğunu şimdi akşam olacak, gelecek diye. Bismillah ece ebahim işayin yebükûn velâ bir ya. Akşamdan sonra o gün yani 10 tane abisi Yusuf Aleyhisselam'ı kuyu atıkları günü her gün akşam erken gelirmiş, güneş batmana gelirmiş eve. O gün geç geliyorlar. İşayin yebükûn hem de tam eve yaklaşınca ağlama başlıyorlar. Ağlaya ağlaya geliyorlar. 10 tane tabi güçlü kuvvetli erkek bir de hepsi ağlayınca zaten Yakup Aleyhisselam tedirginmiş. Bakıyor eyvah güneş battı. Bunlar daha gelmedi. Acaba Yusuf'a bir şey mi oldu? Hep gözü kulağı yoldaymış. 10 tane oğlunun akşam kararttan sonra ağlayarak geldiğini duyunca endişeleniyor. Çıkımlar kaçlamaya. Sonra ne oldu? Cevap veriyorlar. Kalu ya ebana. Ey baba diyorlar şimdi. İnna zehebna nesebuku ve tehdun yusufi inde metayina. Baba diyorlar, buradan gittik diyorlar. Yiyecek yerimizi, eşyamızı diyorlar, bir yere koyduk diyorlar. Biz de kendi aramızda müsabaka yaparken, yarışma yaparken ok atıp yarışılamış böylece. Oynarlarmış onlara o anda. Tabi doğa insanları, kafaları sağlam, beyin sağlam, gürültü yok, bir ses yok muhtemelen böyle. Tam doğa o zamanlar, sağlıkları tam yerinde, tam yerinde. Ne yapıyorlar mı bir defa? İşte ok atıp böyle koşup oynuyorlar falan bu şekilde. Diyorlar ki baba diyorlar, biz diyorlar, Yusuf'u diyorlar, eşyaların başında bıraktık, onu beklesin diye. Biz diyorlar daldık, müsabakaya daldık, yarışmaya daldık. فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ O anda bir kurt geldi, onu parçalayıp yiyiverdi, diyorlar. Biz diyorlar, doğru söylesek de inanmazsın bize ama gerçek bu, diyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini getirmişler ama. عَلَى قَمِيْسِ بِدَمِنْ كَذِبَ ama. Elhamdülillah. Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkarınca, şimdi ne yapmışlar bunlar? Kendilerine plan kurmuşlar. Hemen bir koyun, keçi kesmişler. o koyuluğa da kişinin kanına Yusuf Aleyhisselam gömleğini bulamışlar. Bir de o gün bir kurt yakalanmışlar bunlar. Kurt yakalanmışlar. Çok kurt varmış o arazide. Kurt yakalanmışlar. Bu kurdun da boynuna ip bağlayıp bunu getiriyorlar akşam üzeri. Ev ağlara geliyorlar ve Yakup Aleyhisselam çıkıyor, heyecanla çıkıyor. Yusuf'um nerede? Bakıyor Yusuf'a böyle. Baba işte, biz ziyaret gittik. Onu bıraktık eşlerin başına. Biz böyle yarışırken onun kurt geldi yedi. İşte kurt da bu kurt diyor bak. Onu yakaladık diyorlar. İşte bu da gömle. Kanlı gömle. Aldı eline kanlı gömle, açtı baktı. Şöyle dedi. Fesübhanallah. Nasıl kurtmuş bu? Yusuf'un parçalamış ama gömleğe hiç dokunmamış. Tabii medyan çıktı. Gömle sapasağlı. Kanlı ama sapasağlam. Yalan tamamlandı böyle. Nasıl kurtmuş bu kurt? Yusuf'un parçalıyor, gönlü olduğu gibi duruyor. Tabii mahcup oldu şimdi. Döndü Yakup Aleyhisselam kurda, peygamber. Ya zib, yani ya kurt. Neye benim yavrum Yusuf'um yedin sen? Nasıl onu yedirsen ben Yusuf'um versin? Konuştu, aldı dil verdi ona. Hep duydular böyle. Ya Nebi Allah, peygamberlerin bedenini toprak bile yiyemiyor, çürütemiyor. Biz onlara dokunamayız. Hiçbir varlık peygamberini yiyemez. Ben seni Yusuf'u yemedim ya Nebi Allah. Benim yavrularım aç bekliyor beni şimdi mağarada. Onlara benim üzerine giderken bunlar tuttular, getirdiler buraya. Haberime ben hiç görmedim. Buyurdu Yakup Aleyhisselam, bırakın kurdu gitsin bakalım. Tabi bıraktı kurdu. Kurt tabi aldı başını, gitti. Yakup Aleyhisselam şöyle dedi şimdi, fesabrun cemil dedi. Yani bir şey yapamadı çocuklarına karşı da. Yani illa bunun ne oldu? Demek ki sözü o kadar geçmiyor herhalde. Daha geçse bunu yapardı. Üzerine fazla varamadı. Ne dedi? Fesabrun cemil. Yani fealeyye sabrun cemil. Ancak bana düşen şu anda vazifem, ancak sabrı cemil. Yani en güzel şekilde sabretmek. Yakup Aleyhisselam evin içeriye girdi, odasına çekildi, böyle fazla ses çıkarmadan sessizce ağlama başladı, o kadar böyle. Tabii kalbi yandı, gözden yaş geldi ama Allah-u Teala bir şikayette bulunmadan, yalnız yavrusunun ölmeyeceğini biliyor ama, yani gördüğü bildiği için, o rüyanın mutlaka tahakkuk edeceğini de bildiği için, yavrusunun ölmediğini, öldürülmeyeceğini, bunu kesin biliyor. Yalnız ne var? Zahmet çekeceğini. Yani yanından ayrılmadığı yavrusunun kim nasıl sıkıntı olduğunu ona üzülüyor. Şimdi burada tabi bir de bir konu daha geldi burada muhteremler. Gaybı bir Allah-u Teala bilir. Bakın şu muhteremler. Gaybı bir Allah-u Teala bilir. Yakup Aleyhisselam peygamber bakınız. Babası peygamber, dedesi İbrahim Aleyhisselam peygamber böyle. Peygamber, babası, dedesi peygamber, kendisi de peygamber. En sevdiği yavrusu Yusuf Aleyhisselam az ileride bir kuyu içerisinde. Ama bilemiyor bunu bak. Bilemiyor derler. Neden? Gaybı bir Allah-u Teala bildiği için. Yani günümüzde şimdi tabii konuya gireceğim. İmanla ilgili olduğu için. Şimdi günümüzde bir şeyi kaybolan hemen bakıcıya gidiyor, bakıcıya. Arabası çalınıyor, kadının efendi evinde altın eşyasını çalışıyor, çalınıyor, kaybediyor yahut da koyduğunu unutuyor, bir şey oluyor. Ne yapıyor? Efendim, Fener'de bir bakıcı o, biliyormuş o. Fesübhanallah der, bak. Gidiyor bakıcıya, ne var işte arabam çalındı. Tamam, ilk kişi bunu çalmışlar. Tabii yalan hazır onların böyle. Onların mesleği bu. Onların uğraşıyor bu böylece. İlk kişi işte, bir uzun boylu, bir kısa boylu işte, bu şekilde böylece. Şimdi de araba, işte arabanın bir yere, bir tarla kenara koymuş arabanı, benim şöyle olmuş arabanı, bu zavallı ondan sonra adam bildi ama getir bu araba bakayım derler. Bu dönemler, günümüzde çok aşırı oldu bu iş böyle, aşırı böylece. Yani bakıcılık meselesi böyle. sermayesi tek yanlı yalan. Hiçbir kaynağı yok muhteremde. Bakınız, bir peygamber hem de Kur'an'da ismi geçen bir peygamber böyle. Yani Resul peygamber, böyle bir peygamber bakınız, yavru Yusuf'un kuyruğunu bilemiyor. Bilemiyor muhteremde, bilirme bu şekilde. Şimdi tabii kuyruğuna kadar kalacak Yusuf Aleyhisselam, hep Allah'ın takdirinde bunlar şimdi. 3 gün doluktan sonra 4. günü Kudüs tarafından gelen bir kervan, Mısır'a gitmekte olan bir kervan. Kuyruğun yakına geliyorlar, konuyorlar. O kuyu biliyorlarmış. Yani kuyu meşru kuyumuş, yola yakın olduğu için biliyorlar. فَرْسُلُ وَارِدَهُ فَاَدِلَا دَلْبَهُ O zaman her kervanda bir saka olurmuş, saka. Nedir mi saka? O kervandakiler su işiyle uğraşan kişi. Onun görevi oymuş. Yani kervanda iş bölümü yapılırmış o dönemde. Her kervanda bir de sakası olurmuş. Onun görevi su işi. Tabii kervan yorgun. Yoldan gelmişler. Develer susuz, insanlar susuz, su lazım bunlara. Hemen sakayı diyorlar, hadi bakalım görev başlayın diyorlar. Hemen o saka ipini alıyor, kobasını alıyor, bu kuyuya geliyor. Kuyuya geliyor. Fedilla delveh. Kobasını ve sarkıttı bence. 4. günü sarkıttı. Tabi Yusuf Aleyhisselam kova inince, ama kim tuttu bilmiyor ki gönderdiğini kovayı. Kova gelince, kovaya böyle ilk tane yapıştı Yusuf Aleyhisselam, yapışınca saka çekmeye başladı. Ama gücü yetmiyor şimdi. Ağır geldi. Allah Allah, bu nasıl su bu? Bir kovası gibi, ben niye çekemiyorum? Benim görevim bu diye her zaman böylece. Ağır bir su. Allah Allah, bakıyor, görmüyor da bakıyor, göremiyor karanlıkta. Yardımcısı varmış, arkadaşı. Onu çağırıyor. Onu çağırıyor, o da geldi, yardım ettiler böylece. Çekmek için beraber çekiyorlar. Artık tam böyle görünür noktaya gelince, Kale bağırdı o saka. Ya Büşra haza gulam. Ya Büşra, Büşra müjde anlamında. Müjde müjde. Haza gulam. Babi çocuk. Bu saka Yusuf Aleyhisselam'ın daha kuyunun ortalarından sonra gelmeye başlayınca Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği eşi gelmemiş diye gelmeyecek. Yani dünya insanın tarihinde en güzel o Yusuf Aleyhisselam böylece. Tabi 13 yaşında böyle, on zamanda, gençliğin en yeni çağlarında bu saka Yusuf Aleyhisselam'ı görünce gözleri kamaşıyor böyle. Onun güzelliğine gözleri kamaşıyor, bağırıyor. Haza gulam, bak bak gulam diyor. Buradaki müjde iki anlama geliyor. Biri müjde, asıl söğütte müjde anlamına geliyor. Bir de şu deniliyor, arkadaşını çağırıyor. Onun adı Büşra'ymış. Arkadaşı da, ya Büşra, yani ey Büşra gel gel, gel. Bak çocuk buldum burada bir yerden de, seviniyor. Neye seviniyor muhteremler? Şimdi insan sevinmez de, o neye seviniyor? Bunun hikmeti var tabii şimdi. Şimdi bu bir can kurtaran diye sevinmiyor. Neye seviniyor? O dönem köle ticaretinin yoğun olduğu dönem. Köle ticareti böylece. Böyle yolda, malda, şurada, burada bir garip buldular mı hem bunu yakalayıp köle satıyorlarmışlar. Şimdi bu kişi de Yusuf Aleyhisselam'ın böyle çok aşırı üstün bir insan olduğunu görünce bu çok para yapar diye. Yani o açıdan bakıyor böyle. O açıdan bakıyor. Yani bir servet sahibi olacağım. Çok para yapar diye seviniyor. Onun için bağırıyor. Müjde müjde haza gülen bak çürük bu. O kadar seviniyor. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 tane ağabeyisi. Onu kuyu atmışlar ama ara sıra o çevreye dolaşıyormuşlar. Yani biri çıkarıp da onu afede bağışlayıp da eve tekrar gelmesin babalarına bundan gizlice. Babalar durum duymasın erten. Böyle bunlar nöbeteşe, 2-3 kişi gündüzleri o çevrede dolaşırlarmış böyle. Tam bunlar kuyudan sonra çıkarıyorlar. Kuyudan çıkarıyorlar böyle. Hemen bunlarla haber geliyorlar. Ve eserruhu billah. Bu bizim kölemiz diyorlar şimdi bak. Bu bizim kölemizdi. Bizden kaçtı. Buraya kaçtı. Kaçarken buraya düşmüş demek ki diyorlar şimdi bunlar. Buraya düşmüş. Bizim kölemizdi. Bunu bize verdiler şimdi. Almayacaklar aslında ama. Alsa öldürecekler. Bunu bize ver. Yusuf Aleyhisselam'a işaret ediyorlar abileri. Sakın sus. Ve öldürüyorlar böyle işte. Sus diyorlar böyle. Ona soruyorlar. Sen onların kölesi misin diyorlar. Kölesi diyelim diyemiyor. Korkudan. Öldüre susuyor oradan. Bunu diyorlar ki şimdi o kervandakiler, o çıkaran kişi, madem bu kölenizdi, madem kaçmış, bunu bana satar mısınız? Satalım. Onu işte tabi bunlar da. Bisemenin bahsin derahime ma'dudeh ve şerefi. Mevlam buyuruyor. Onu sattılar. Nasıl sattılar? Ve şerefi bisemenin bahsin derahime ma'dudeh. Önemlisi az bir paraya sattılar. Şimdi o almak istiyor. Bunu çıkan kişi almak istiyor. Köle olarak. Yalnız bakınca çok değerli gördü tabii. Yani bunun için çok para ister bunlar. Diyor ki tamam ben bunu alayım ama yani benim fazla param yok ama yani bunun ben tam değerini veremem ama bunu kaça verirsiniz? Peki ne verirsen ver diyorlar buna bak şimdi muhtemelenler. Onun da yanında 20 tane akça varmış oran parasıyla. Derahime bahs böyle değersiz para anlamına geliyor. O dönemde üç türlü para varmış. Bir halis altın lira varmış. Bir de gümüş liralara varmış. Bir de gümüşün düşüğü, karışık madenle önemsiz paralar varmış. Ufak işlere onlar kullanılmış, o para kullanılmış. Şimdi onun da yanında, sakanların yanında 20 tane öyle değersiz para varmış. Ama benim bütün param bu kadar diyor. Yani buna vermezsiniz ama, he olmak istiyor tabii. Peki ne versen ver diyorlar. Ondan o 20 tane o bozuk paraları alıyorlar, onu veriyorlar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam, yani babasının sevgili yavrusu, köle olarak satılıyor muhtemelen, satılıyor. Tabii bunlar şimdi, yani köle kaçmış ya onlardan, onlar işte o inançla bizden de kaçmasın diye Yusuf Aleyhisselam bağlıyorlar deveye. Deveye onu bağlıyorlar. Yani bizden kaçmasın diye, madem köle kaçıyor, bizden kaçmasın diye onu deveye bağlıyorlar. Ve oradan bunu alıyorlar bu sefer. Yolculuklar Mısır'a. Mısır'a giderlerken Yusuf Aleyhisselam'ın tam annesinin mezarına geçiyor kervan. Yusuf Aleyhisselam deve üzerine bağlı, hem o anda köle artık. Onun köle artık o şekilde, köle olarak. Annesinin mezarına sağ tarafta, hem şu annesinin mezarına bakıyor. Başı ağlama. Anne, sen beni böyle görsen kimle abanın şimdi? Bak anneciğim, oğlun köle olarak gidiyor şu anda, elleri bağlı. Ağlama başlıyor. Tabii onlar anlamıyorlar bunu ne dediğini. Dedim işte anlamıyorlar böylece. Epi ağlıyor orada, duygulanıyor orada. Annenin ruhunu okuyor orada ve geçiyorlar. Mısır'a geliyorlar. Birkaç istirahattan sonra o dönemde esir pazarları kurulmuş büyük şehirlerde. Esir pazarları. Yani panayır gibi özel esir pazarları kurulmuş. Oraya esirini götürülmüş. Kölelerini oraya götürülmüş. Orada satıyorlar böyle işte. Bunu alıyor Yusuf Aleyhisselam orada. O yüzden tabi temiz bir şey gidiyorlar şimdi orada. Yani kıymetli satmaları için. Bunu köle pazarına götürmeye başlıyorlar, esir pazarına. Daha Yusuf Aleyhisselam bunlar o esir pazarına götürürken yoldan gören soruyorlar, bunu satıyor musun? Satıyoruz. Ne işiyorsunuz? Bakın alıyor çok. Alıyor çok. Herkes ilgileniyor. Tabi buna sevinir şimdi böyle. Krep pazarına götürüyorlar. Böyle güzel bir yere Müslüman ayakta, dikili. Güneş altında bekliyor bu şekilde böylece. Şimdi gelen fiyat soruyor. Bakıyorlar alıcı çok. Ne yapıyor bu sefer? Arttırmaya çıkıyorlar. Diyorlar ki arttırma usulü yapacağız. Kim diyorlar daha fazla para verirse onun eli kalacak. Ona karar veriyorlar. Bunun üzerine arttırma başlıyor şimdi. Yani gören bir hayran kalıyor ama. Yani melek gibi insanmış böyle şey. İnsanların en güzeli öyleymiş. Gören hayran kalıyor tabii. İşte o geliyor, bu geliyor. 26, 36, 56 arttırma böylece. O dönemde Mısır dünyanın en gelişmiş ülkesi o dönemde Mısır. En zengin ülke o dönemde Mısır'da, dünyada. Fakat artırma devam ediyor, kimseyle kalmıyor. Bu arada Mısır'ın maliye nazırı geliyor. Maliye nazırı. O dönemde devletin başında hükümdar olurmuş bir kişi. Onun bir komandanı olurmuş. Bir de maliye bakan veziri olurmuş, bakanı olurmuş böylece. Yani o dönemde başbakan olmazmış böylece. Bu maliye nazırı bütün her şeyi yönetiyor buymuş. Sivil olarak. Bu Mısır'ın maliye nazırı. Aziz diyorlarmış kendisine de. Tabii bütün mal mülk elinde. Yani en zengin ülkesinin maliye nazırı. O ülkenin en zengini. Varlıklı kendisi. Bu evliymiş kendisi. Hanımı Züleyha Hanım. Meşhur Züleyha. Onunla evli. Yalnız muhteremler hanımımla görüşemiyormuş ama bu. Yani erkeklik tarafından bir zayıflığı varmış. Mısır'ın en zengin kişisi. Mısır'ın en güzel kızını almış Züleyha. Yani Mısır'da dillere desem onun güzelliği. Mısır'ın en güzel kızını almış. Tabii zengin diye bunu vermiş kendisine. Böyle en güzel kıza sahip ama onunla görüşemiyormuş böyle. Züleyha kızmış. Tabii öyle olunca da şükrü olmuyor da. Olmayınca diyor ki Züleyha şimdi bunu o gün demiş bak. Allah'ın hepine bakın efendim. Yani her şey böyle, kader böyle örmüş örgüsünü böylece. Diyor ki Züleyha şimdi kolasına bak bizim çocuğumuz olmuyor. Olmayacak da belli. Olmayacak da. Hiç olmazsa diyor köle pazarına git de şöyle yakışıklı, böyle temiz, düzgün bir köle ala diyor. Onu evimize bakalım. Evladımız olsun sanki. Onu öyle bakalım diyor. Ama diyor, düzgün bir şey olsun böyle diyor. İşte kolası köle pazarına geliyor. Şöyle bakınıyor. Boğazdan bir kalabalık. Bir gürültü var. Artırma var yani böyle. Benden şu kadar bu kadar bir artırma var, gürültü var. Oraya gidiyor, bir bakıyor. Yusuf Aleyhisselam üstüce bir yerde ayakta. Güneşe dikiliyor böylece. Onu görünce gönlü seviyor. Gönlü seviyor. Tamam diyor, tam bize layık bu böyle diyor. Hemen bu sefer bu pazara girince tabi ki çekiliyorlar bu sefer. Kimse bununla yarışamıyorlar. En üstün parayı hemen bu parayı veriyor. Hatta rivayete göre ağırlığınca altın vermiş. Ağırlığınca altın vermiş böylece. Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf'un alıyor şimdi böyle. Alıyor onu köle olarak evine getiriyor. Şimdi diyor ki bu hanımına ekrimi mesbahü al eline getiriyor. Hanım diyor ki ya Züleyha evet bir köle aldım, getirdim. Tabi çok köleleri var. Yalnız bunu diyor diğer köleden ayıralım. Ekrimi mesbahü bunun kaldığı yerine çok kıymet verelim. Değerliyle bir kalsın bu. Bu bize ileride bir yararı olabilir ya da bunu biz kendimize evlat ediniz diyor. Bu şekilde. Derken bu şekilde Yusuf Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Kenan illerinden o çölden Yusuf Aleyhisselam oradan çıkıyor. Allah'ın koyduğu takdir içerisinde böyle Allah'ın çizdiği bir plan, program içerisinde tabi hep bunlar esbab, bunlar sebepler bunlar. Kuyu atılıyor, o oluyor, bu derken böyle Mısır'a getiriliyor. Ve Mısır'da Aziz'in konağında, en lüks konakta, ondan orada evlatlığı gibi bir muamele görüyordu ondan böyle şey. Velemma belaga eşüddehü. Derken Yusuf Aleyhisselam eşüddüne erdi. Artık tam yaşı kemale erdi. Burada tabi Allah Kur'an'da yaşını zikretmiyor böyle. Belaga eşüddehü buyuruyor. Eşüddehü yani her bakımdan yani bülü çağında geçti, aklı gelişti, böyle gücü kuvveti tam olgunlaştı. Hükmü ve ilma, Mevlam ona hüküm, yani ona hikmet, ilim verdik Mevlam buyuruyor. Yunus Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a. Hüküm, hikmet anlamına geliyor ve ilim. Arada fark var böyle. Biri hikmet, biri ilim. Lokman Aleyhisselam var biliyorsun, Lokman Aleyhisselam. Ona halk arasında Lokman'ı hekim denir. Aslında hekim değil. Lokman'ı hakim oluyor aslında böyle. Lokman'ı hakim. Hekim başka. Hekim, doktor anlamına gelir böylece. Yani tıbbı bilir. Hakim başka. Hakim, bütün maddelerin hikmetini bilir böyle. İncelini bilir, esrarını bilir ama okumadan, duymadan, görmeden. Hekimlik bilgiye dayanır. Deneyime dayanır, görmeye dayanır, ta okumaya dayanır, hekim dayanır böylece. Okur, görür, deneyimle yapar böylece. Hekim bu da hekimliği. Hakim ise nedir? O ne bir deneyime bakar, ne bir duymaya bakar, ne görmeye bakar, ne okumaya bakar böyle. Hiç okumadan eşyanın esrarına vakıf olur. İnceline vakıf olur. Bunun için yaratılmış. İncirini de, üzümü de, narı da, elmayı da, suyu da, havayı da, ısıyı da böylece. Her şeyin hikmetini böyle. Buradaki ilahi hikmete sırları bilir. Tabi bu arada bir de rüya yorumu da buna giriyor. Hikmete giriyor bu da böylece. Ona giriyor. Fakat muhteremler, tabi imtihan ondan sonra başlıyor. İşte o konuya girmeyeyim nasıl olur. Haftaya olur inşallah. Hadi muhteremler. Şimdi Yusuf Aleyhisselam Hazretleri erkek diyenin en güçlü çağında böyle. Dünyanın o dönem değil ama böyle. İnsan tarihinin en güzel delikanlısı. Her açıdan böyle. Her şey yerinde böyle. Yani kaşı, gözü, boyu, hepsi tam mükemmel böyle bir kişi. Züleyha o da kız ama. Kız o da böyle şey. O da Mısır'ın en güzel kadını. Kadını, tabi Koresan'da bir koculuk görevini de göremiyor, kendisi göremiyor. İkisi bir arada ama evde işte bunlar böylece. Tabi köle olduğu için öyle oluyor. Tabi bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam burada şimdi oradan imtihana girecek. İmtihan tabi olacak. Şimdi o konuya girersen tabi bitmez konuşun. Yarımda kalsa akılda kalmaz. İnşallah Allah izin verirse haftaya inşallah. Oraya gireceğiz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.